الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى، وذلك ما حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أيوب ابن بشير العجلي، عن شفي ابن ماتع الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذون على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه فيقول لصاحب: ما بال الأبعد ما قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات في عنقه أموال الناس. ويقول للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ ويقول: إن الأبعد كان لا يبالي، إن أصاب البول منه لا يغسله. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة بدعة قبيحة فيستمدها كما يستمد الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. كن لنا رسالته صريح السنة للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أنا تولزيا قضية زا أهل النار، قضية زوات ومتوني، ikiwani sehemu ya kuhitimishia risala yake na kuwatahadharisha wale ambao wanawasemea ahlu sunnati wal jamaa yale ambayo hawako nayo na wale ambao wanashughulika na kuupotosha umma kwa fikra zao na mawazo yao machafu na kuiacha njia ya wema wao waliotangulia katika dini hii. Al-Imamu rahimahullahu ta'ala anasema: qala Abu Ja'far, wadhalika, na hilo alisemalo ما حدثنا أبو كريب كتكيل رواية أمباي وميسمولي أبو كريب حدثنا المحاربي ويسيما بتولزي حديثه المحاربي نا عن إسماعيل بن عياش الحمصي وتقف إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخشعمي نا أميفكير روايهي وتقف وثعلبة ابن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي لبيناه ثعلبة بن فكية روايه أو حديثه كتبه أيوب ابن بشير عن شفي بن ماتع الأصبحي نافية أما يفكية روايه وتوقع كشفي ابن ماتع الأصبحي قال مسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلم ثم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى واتوا ونمنن وتقوى واتوا أوذي واتوا متوني ويال وليناي كنكم أوذي تيال واتوا متوني ونمزوغ نمتتيزو نتابو نموذي مبايا lakini hawa yale maudhi yao yatawaudhi pia watu wa motoni. Sijui utakuwa umeelewa hiyo ibada. Mimi mchafu sijakoga. Nanuka jasho. Lakini ule unukaji wangu nikikaa na wenye jasho wenzangu pia wao wanasikia harufu yangu ni mbaya kuliko ya kwao. Au utakoshaelewa hiyo ibada si. Sasa inaonekana kwamba hali watakayokuwa nayo hawa ni mbaya zaidi kuliko hali watakayokuwa nayo wale watu wa motoni wenyewe. Kwa kama ni harufu mbaya ya kwao wale mabwana inanuka kuliko harufu mbaya. Umekaa mahala pana choo alafu inapatikana kuna harufu imekuja inanuka kuliko kile choo. Unaona hatari yake. Ibada itakuwa imeleka kwa لا إله إلا الله أقسم أنتم صلى الله عليه وسلم يسعون بين الحميم والجحيم وتكون هاوات ونبيتا ونتملي من يهاي مويل بين يموت وجحيم نموت وحميم نحرف يا ولينية ببايا هاي ما كن لمويل يموت هاي وليوة وموتون وفتذك نتابو kwa hali ya hawa mabwana wanne ndio hali yao ya kuzunguka katika mioto hii miwili yad'una bilwaili wathubur watakuwa wakilia na kupiga makelele ya maangamio Mtume alayhi salatu wassalam asema يقول أهل النار بعضهم لبعض وتسيما وتومتون بادياؤك وانبيا وزاو ما بال هؤلاء هاو جمائم قواجه قد آذون على ما بنا من الأذى wametuudhi zaidi na hayatulonayo katika maudhi ya kwao pia yatuudhi tena zaidi. Ni kama mtu yuko chooni kwenye harufu mbaya alafu kina kuja kingine kina harufu mbaya kuliko ya chooni, wewe sijui itakuwaje. Hii nani imeshawahi kumtokea katika harufu za kidunia? Umekaa mahali kama dampo, kuna harufu mbaya alafu ikatokea akaja jamaa ananuka kuliko ile dampo. Haijawahi kutokea hiyo, au sio? Hii itatokea motoni hiyo. Sasa wale watu wa motoni watakuwa wakielezana haya maneno. Tume alayhi salatu wassalam asema mtu wa kwanza katika hawa ambao watakuwa wakiwaudhi wenzao motoni mtu wa kwanza, farajulun mughlaqun alayhi tabutu min jamrin. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye atakuwa amefungiwa sanduku amening'iniziwa lile sanduku, na lile sanduku ndani yake limewekewa mkusanyiko wa vitu ndani yake, ima vikawa vitu vile katika mioto, kuni, ambazo ndani yake vina maudhi makubwa sana kwa watu wa motoni. Na mwingine yajurru am'aahu, wa rajulun yajurru am'aahu, mtu mwingine atakuwa yeye atembea anaburuza utumbo yake. Utumbo si uko ndani ya tumbo, lakini yeye huko atakuwa anaburuza nje na hajafa, lakini mzima, kama vile mtu ambaye utumbo umetoka nje ya tumbo hapo anatembea uburuza ule utumbo wake. Huyo wa pili, wa rajulun, na mtu mwingine, yasilu fahu kaihan wa dama, mdomo wake unachirizika usaha na damu. Na mtu wa nne, wa rajulun yaakulu lahmahu, mwingine anajitafuna yeye mwenyewe anakula nyama yake, huku wanatembea baina ya hamim na jahim, wanapiga makelele, wanalia, watu wa motoni wanaudhika na hawa wenyewe. Watu wa motoni wako kwenye maudhi mbalimbali walionayo katika matatizo yao, lakini hawa watakuwa wakiwaudhi wenzao. Hawa watu wa motoni watakuwa wanaudhika na hawa. Fayakulu liswahibi tabut, watasema kumwambia mtu yule ambaye amebebeshwa sanduku, ma balu abad kad adhana ala ma bina min aladha, watu wa motoni tayari wameudhiwa na mambo, tayari wanakerwa, lakini haya ambayo waliokuwa nayo hawa yawakera zaidi. wanamwambia yule wa kwanza, ma balu abad, una nini wewe ambaye uko uwe mbali nasi, ni msimpo kupaa kuwa karibu nasi. Kad adana ala ma bina min al-adha wa tuudhi, hakika umetuudhi na yale tulionayo sisi katika maudhi ya kwako yatuudhi zaidi. Ni jina linatumika kwa dhambi. Dhambi maana yake ni kitu ambacho kinaudhi, kitu kibaya. Al-abad, tuwe mbali nasi, yani si mtu wa kheri, mtu wa shari, mtu mbaya, hustahiki kuwa karibu na watu wengine. Fayakulu, yule bwana atawaambia, yakuwa imeruka mabina min al-adha, fayakulu inna al-abada, atasema inna al-abada mata wa fi unqihi abwalu nnas, huyo mnayejilinda naye awe mbali nanyi na kumsema kwa ubaya, ni yeye ni mtu ambaye alikufa katika shingo yake kuna mali za watu, ima ilikuwa ni amana akapewa weke hakuzirejesha, ima ilikuwa amewadhulumu watu, lakini amekufa katika shingo yake ana mali za watu. Simeleka vizuri. Kwa atafundishwa zile mizigo, sanduku limejaa hiyo vitu jamaa, azunguke nalo motoni hilo. Sio kwamba akizunguka atakuwa tembea bila kuungua, ni motoni. Motoni hakuna sehemu ambayo kuna salama. Kwa hiyo baina ya jahim na hamim, ndio mzunguko huko, anapiga makelele, analia, analalamika, watu motoni waudhika, na sasa ukaungulia huko huko, mbona watukera sisi? Watu wa motoni wanamwambia yule mwenzao, ni mtu ambaye amekufa katika shingo yake ana mali za watu. Mbona balai? Kwa hiyo ile mizigo atakuwa akizunguka nayo motoni ya amana na mali za watu. Tunaona umuhimu wa kuwahi kulipa madeni kabla ya kufa, na kurudisha amana za watu, au sio? Na watu kuwachausia mapema kwa ndugu zao, warithi wao, jamani kabla hampe nizika, tafadhalini rejesheni amana za watu, mlipeni fulani na ndai, orodhesha madeni unaodaiwa ndugu zako wajue, ili wajue unayalipa vipi. Tumefahamiana vizuri? Kwa sababu matatizo haya ni makubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Usiondoke na mizigo ya watu, huyu ni mtu wa kwanza. Wayuqalu lilladhi yajurru am'aahu, na watamwambia yule ambaye anatembea akiburuza utumbo wake. Utumbo unaujua, au sio? Sishoe kuona paka akigongwa na gari au mbwa akigongwa na gari, yale mautumbo yale. Sasa huyu ya huyu mwanadamu sio kwamba yamedondoka, yuko nayo, lakini yako nje ya tumbo lake anayaburuza. Yale maumivu na kero, wanakereka watu wa motoni na yeye anaumia. Na sio kwamba yakiunguzwa na moto ndio yameungua yakayayuka, maumivu ya kuungua yako pale pale, na ile harufu mbaya ya ule utumbo inawauzi watu wa motoni anaponuka yule mtu, na wao wengine watu wa motoni, kila mmoja na matatizo yake, lakini huyu ya kwake atakuwa kiwauzi wale watu. Watasema watu wa motoni kumwambia yule bwana, ma balu al-ab'adi qad adana ala ma bina min al-adha, una nini wewe ambaye uwe mbali nasi, yani si mtu wa kheri wa kuwa karibu nasi, umetuudhi na yale tulionayo katika maudhi. Maanake bado tuna maudhi mengine yatukera sisi hapa, wenye kuungua wanaungua, wenye bakora wapata bakora, wenye kupigwa mawe wapigwa mawe, na wewe pia unayakwako pia watuudhi vile vile. Nini sasa? فيقول إن الأبعد أنا وأنبيا هو أنبيا مجيكناي بالي نقوم سمك وبايا كان لا يبالي ألكوا هجالي هجالي إن أصاب البول منه أكيبات ونميكوريو أنا فكرنا كل سيدية تشوندوغو إلى ميكوريو يومكي أروكيا لا يغسله هيوشي أنا فكرتك نمكولو هيا endelea na safari kama perfume wajipaka vile simuona wala kuna kuja kuja kwa barabarani wale wanaume kwa wanawake wanafanana wote kwa yule mikojo inayomrukia yeye alikuwa hajani hii ni adhabu atapewa huyu mtu siku ya kiyama wal iyadhu billah Allah tulinde na adhabu kama hizo wayuqalu lilladhi yasilu fuhu qayhan wadama nataambiwa yule ambaye anatokwa na damu na usaha mdomoni wake inamwagika damu inamwagika usaha atasema watamwambia ma balul ab'ad qad adana ala ma bina min al adha una nini wewe mtu wa shari kwa hakika umetuudhi na ndio nayo sisi katika maudhi ya kwako yatuudhi zaidi. Fayakulu inna al-ab'ada atawaambia hakika huyo mnayemsema kwa ubaya kana yangu ila kulli kalimatin bid'a alikuwa akiangalia kila neno la uzushi qabihatin neno baya la uzushi fayastaliduha analifanya kuwa zuri lafa halina ubaya watu tu basi na kero zao wampendi mtume waone kama yastalidu arrafa kama vile anavyofanya vizuri yule anayefanya ubaya waona mtu akizungumza matusi wanayaona kama ni matusi sio kama sifa fulani vile ndio na yeye anapofanya vile kwa hiyo anayafanya yale kama vile ushujaa kwa hiyo mtu mmoja mwenzake mtu anamuita mwenzake hapo mtukana afu yule mtukana pia cheka ili mtu anaitwa kwa kutukanwa alafu yule mtukana pia hakasiriki kwa kule kutukanwa kuonekana kama ni kitu kizuri cha kawaida ni maneno tu ya kupeana kama maneno ya kijiweni yanaleta ladha ya maneno. Sivi hali tunatishuhudia kwenye jamii zetu eh? Sasa yeye atakuwa akilifanya lile neno la bid'a alikuwa yeye akilifanya lile neno la bid'a lilotoka mdomoni kwake chafu baya ambalo Mtume alayhi salatu wasalamu hakulifundisha wala Allah tabaraka wa taala hakulifundisha wala hakuna mwema aliyemtangulia katika masahaba wala tabi ambaye amelisema yeye aliona nzuri akawa analifanya ni neno nzuri na watu walipokee. Waonaje mtu akiwaambia watu sali mtume, huwa kuna mtu anaona kama nkero au takbir nini la kawaida yote. Na wala hakuna anayemsema ubaya kwamba bwana tutie mambo ya bid'a wewe. Ni kama vile mtu anaitamka tusi mbele ya wanaopenda matusi. Analitoa lile tusi lionekane kuwa neno la kawaida na watu washalizoea. Kwa hiyo wewe ambaye hujazoea matusi tu washike katukana. Aliyetukana mwenyewe cheka. Kwa sababu ni vitu kwao vya kawaida. Kwa hivyo huyu bwana anayezungumza maneno ya bid'a anayezungumza maneno ya uzushi na kuyasema kwa watu kuyatamka yale maneno, madhara yake mdomo wake utakuwa uvuja damu na usaha. Kwa yale anayosema adhabu ndogo hii ha? Kwa kusema bid'a sio jambo dogo, kuzungumza bid'a sio jambo dogo, jambo baya sana. Allah atuepushe na tusalimishe sisi na vizazi vyetu na uzushi na ushirikina. Wayukalu lilladhi yaakulu lahmahu, na ataambiwa yule ambaye anajitafuna mwenyewe, anakula nyama yake. Ma balu al-ab'adi qad adhana ala ma bina min al-adha. Una nini wewe mtu mwovu? Hakika umeshatuudhi sisi na tuliokuwa nayo katika maudhi. Fayaqulu inna al-ab'ada, hakika huyo mnayemsema kwa ubaya na kuomba awe mbali nani, yeye huyo bwana kosa lake katika dunia, kana yamshi bin namima, jambo ambalo leo ni la kawaida kabisa, na kuna watu wanajisifu kwa hilo. Mbona ni hodari? Tufahamiane vizuri. Na lengo lake huyu bwana alikuwa akihamisha maneno ya huku apeleka huku, wa yaqulu luthuma nasi, na anakula nyama za watu, maneno kuwasema watu. Fulani bwana na moja mbili tatu, fulani bwana na mke wake walikuwa hivi hivi hivi, fulani na mtoto wake walikuwa moja mbili tatu. Ndo zake hizo, hana habari za kuwasema watu tu. Pamuona fulani siku hizo ananenepa sana, mwizi na hana muibia maskini. Wamuona siku hizi fulani, unaona anakonda sana, zile pesa za wizi siku hizi hapati tena. Maki alikuwa mchapaji kweli kweli jamani. Yeye habari zote za mji mzima wote amka asubuhi azipata kwake. Watu wa kwenye kahawa, au sio? Na wale kina mama ambao kazi zao wakiamka tu asubuhi ikifika kuanzia saa 9 saa 10 wanatoa vilango vyao wanakaa mlangoni. Ukipita tu wanaanza kukusema. Umeona yule bwana yule? Ndio mume wa fulani, ndio basi yuko hivi yuko hivi. Ukitoka wewe akija akipita bwana mke, unamwona yule mama yule? Ni mama yake ipo yuko moja. Basi paka inaingia magharibi, wakiingia ndani wana mizigo ya matatizo. Lakini pia usithubutu wewe ukasema moja kwake. Anaongezea matano anayapeleka kwa jirani. Fulani bwana alikuwa anakusema juzi. Moja moja moja. Ndio kazi yake ya maisha yake, yamshi bin namima. Sieleka vizuri. Waya kunu thuban nas, na nakula nyama za watu. Huyo siku ya kiyama atakuwa anajitafuna mwenyewe. Sio kwamba tu anajitafuna kwa maumivu, maumivu anasikia kama kawaida. Ni adhabu kapewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa muda ambao watakadiriwa na Allah adhabu hiyo endelee nayo. Hizi ni hali mbaya sana. Na shekhe, kwa nini tuletee? Lakini hapa mkusudia huyu mzushi huyu anayezungumza maneno ya uzushi kwa kuharibu itikadi za Uislamu na kuwafanya leo Waislamu waone kama uzushi ni jambo zuri sana, wala hamna tatizo. Sieleweka vizuri. Lakini pia na kuwasemea watu maneno mabaya mpaka watu wakuwachukia wenzao. Kuna jamaa alikuwa akisema sisi tunapokea pesa kutoka Marekani. Yesu pokee pesa kutoka Marekani afu tukae kwenye mapori yake. Tutakuwa basi machizi basi. Yesu pokee pesa kutoka Marekani alafu watutumie feni. Singeweka ile condition tu. Lakini wanatafuta maneno, yani namna gani watu watawachukia hawa? Namna gani watu wataacha kuwasikiliza hawa? Sieleweka vizuri. Kwa hiyo watu unawatengenezea watu habari mbaya mbaya, jamii iwaone kwamba ni watu wa shari, na kumbe hawana shari yote. Hawa ndo hawa an-namima, hawa wanakula nyama za watu. Wao jamaa kila siku wanavaa kanzu, watu wasitoa wapi hao? Kanzu tu, kanzu tu. Sasa kanzu, kanzu wajua bei yake. Ukipiga hesabu majinsi mawili unanua kanzu karibu tano. Sasa wewe unaona kununua jinzi, mimi naona ninunue kanzu. Sinaeleweka vizuri. Lakini basi tu, kwa sababu yeye kanzu anavaa hivi mpaka hivi, na alafu mbili tu. Wewe umevaa kila siku, mara umevaa kanzu ya blue, mara ya kijani, mara umevaa nyeusi, mara umevaa nyeupe. Yuma na kanzu ngapi huyu? Hilo tunamshughulisha. Hizi kanzu zimetoka Warabuni hizi. Na ikiwa hakuoni siku mbili tatu ajua, vipi bwana? Mmeshatoka Warabuni? Na hayo ndio matatizo ya watu. Na hao ndio shekhe anawakusudia katika hili sana. Watu ambao wamekaa kazi yao ni kuiharibu jamii na kuipotosha jamii, kuitoa katika njia iliyonyooka, kwa kuwatengenezea maneno ya uzushi. Lakini tumeona kwamba mzushi anayetamka maneno ya bid'a al-qabiha, hakuna maana yake wa bid'a al-qabiha, maana yake kuna bid'a ghaira qabiha. Kumbe kuna bid'a ambayo sio mbaya. Bid'a zote ni mbaya, lakini za vijana ule ubaya. Huyo anayezungumza bid'a aelewe ya kwamba siku ya kiyama mdomo wake ambao leo unatoa yale matamshi ya bid'a, siku ya kiyama mdomo wake motoni utakuwa unatoa usaha na damu. Allah atulinde na uzushi. Hadathana Khalad ibn Aslam an Nadr ibn Shumayl ibn Harasha an Musa ibn Uqba عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمم تومي صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأة بما ليس فيه أتكلم تاج أمسو وجمع ماله هايكو نالو ومولا يولي أنا مولي أمبيلي تاس نهانا مستين ومولا يولي ana kaza kaza kaza na hana kile kitu tuambiwa. Kiulizo una ushahidi? Anmesikia tu, umesikia kwa nani? Kwa nini wazungumza kile ambalo walisikia la uongo na la ukweli wasema tu? Tumefahamiana vizuri. Mtume alisema man dhakara mra'an, atakaye mtaja mtu, kumtaja kwa maana ya kumzungumza mtu, bima laisa fihi, kwa jambo ambalo hayuko nalo, lengo la kumzungumza liuibahu, ili amtie aibu. Kwani ukiniambia mimi mwizi, lengo ni kunisifu nikutie aibu? Si nikuniaibisha? Ndio tapeli, si kunitia aibu? Ukiniambia malaya, si wanitia aibu? Ukiniambia labda ni mtu mwongo, pia nikunitia aibu? Manake jamii isiniamini tena, sio manake. Sasa utakaposema mtu ukamtaja mtu kwa neno, neno lile hayuko nalo, na wewe wamsema ili umtie aibu, dhambi hii sijui kama watu wengi wameingia. Mtume anasema habasahu Allahu fi jahannama, Allah atamfunga mtu huyu katika moto wa jahannama, hatta yaati binafidin ma kala fihi, mpaka alete kitakachoweza kumtoa katika hili aliyosema. Tupo ushahidi wa hilo neno. Mtoa wapi? La ilaha illa Allah. Mtoa wapi? Na habari ya uongo. Nilimuona Abu Musa anakula kwenye 40. Sababu yesi ndio anaonekana apiga 40. Ukishasema alikuwa anakula kwenye 40, maana yake wale watu wote ambao wanamjua Abu Musa, sawa, kumbe jamaa anakula kwenye 40, akawaambia wenzake wasile. Apenda kula wali yeye peke yake, akuweza kiwasile wali. Kwa nini umesema lengo unitie aibu? Basi wewe itabidi siku ya kiyama wewe ufungwe jela katika moto wa jahannam. Una madhara ya kuharibu heshima za watu. Na heshima yangu sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Sio jambo la kudharau. Man dhakara mra'an, atakaye mtaja mtu, bima laisa fihi, kwa jambo ambalo yule mtu hayuko nalo, Ukimtaja mtu ana jambo fulani na lile jambo yule mtu hana, basi lengo lake liyuibahu, ili amtie aibu. Tume alayhi salatu wasema sema alayhi salatu wasalam, habathahu Allahu fi jahannama, Allah tabaraka wa ta'ala atamfunga mtu huyu siku ya kiyama katika moto wa jahannam, hatta yaatiya binafadhi, mpaka aweze kuleta yani kitabu cha kumtoa katika hilo kosa, au hukumu ya kumtoa katika hilo kosa. Kwa maana ya kwamba ushahidi sawa sawa, ni ushahidi gani mpaka wewe ukazungumza haya maneno na wewe hauna ushahidi, utatoa wapi? Kombozi la kukukomboa katika ile adhabu utatoa wapi? Na uko motoni. Sule kwa vizuri. Cha kukomboa wewe kukutoa katika ile kosa, kwamba bwana huyu mtu hakuwa nalo, au huyu mtu hakusema, ama ni kweli alisema na ushahidi wake ni huu hapa, nani atakayekuletea hilo? Ma qala fihi, kwa lile ambalo amelisema. Ndio haya tuletee uthibitisho wake, hili jambo uko wapi? Tupe ushahidi wa hili jambo. Sawa sawa, umelitoa wapi? Kikombozi chako cha kukomboa katika hili jambo iko wapi? Ni nani? Tunaposoma hadithi kama hizi tunajirekebisha na midomo yetu, sio eh? Kuzungumza habari za watu ambazo hatuzijui, na kuwasema watu na yale mambo ambayo wasio kuwa nayo. Itakupelekea wewe siku ya kiyama ufungwe katika moto wa jahannam. Hadathana Muhammad ibn Awf al-Tha'i ومحمد بن مسلم الرازي قال ومسلم هواويلي محمد بن عوف ومحمد بن مسلم حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سلم توم صلى الله عليه وسلم شيء نمويله وشيخ إذ حديثة نتلاتة أنا كمية تبيق وتمية واف مام وسيو كوانايو يعني كنا واف ولا وزنقمز أهل سنة ببايا ولا وزنقمز مسألة ببايا انتقوا قوة مدينة يوم وهابي niko baya kwa sifa lingine. Waziangalie hizo hadithi za mtume zitakazokwenda kwa hukumu siku ya kiyama, kwa kuwasemea watu wasiokuwa nayo. Lama urija bi, mtume asema kipindi nimepelekwa mimi katika safari ya mbinguni, maraku bi qaumin lahum adfarun, niliwapita watu wana makucha, makucha yao marefu, min nuhatin, tena ni shaba. Haya kwetu si makucha ya binadamu ya kawaida, wao watakuwa na makucha ya shaba marefu. Yakmushuna sudurahum, kwa yale makucha wanapangua vifua vyao. Fakultu, mtume asema nikasema, man haulai ya Jibrilu, hawa ni akina nani ya Jibrilu, mbona wajitia adhabu ngumu sana? Manake walikwangua na huku unalia, walikwangua na huku unapiga makelele, waumia, wajiadhibu mwenyewe. Qala haulai alladhina yakuluna luhuma an-nasi, hawa ni wale ambao wanakula nyama za watu, wanazilani nyama za watu ويقعون في أعراضهم كزياو هوانا إلى الكفون جهش مزواته كزنغمزية هش مزواته واتوا ذراوليك واتوا لكان استوتوت سلولوت دو كزياو فلان يبوانا تكون بيانين يبوانا فلان يبوانا أنا موديا بيبي ويهو يو يو مونا mmoja kuna mmoja katika mashehe shehe mwenzake amwambia shehe wewe bwana wasema ni mtu wa sunna na sitakuona wewe kweli mtu wa sunna si shehe sasa mbona tunakuona shehe wakijawa chai kwenye kilio na wewe wakunywa wakipitisha majuzu msibani na wewe wachukua juzu wakiwa katika bidaa yao wanamalizia kuomba dua kuombea shekhe tuombee dua waomba shekhe hii sunna yako wewe vipi mahatari za kibidaa waonekana unakwenda na ukipewa nafasi pia uzungumze katika mahatari za kibidaa haukemei zile bidaa wajua ni mjibu mwenzako mbona na wewe ulimuoa mwanamke alikuwa ni mke wa mtu afuka mwache Emu saidie nizi bara mbili zinafanana vipi? Mmeelewa au bado? Zinafanana? Mwenzake amwambie, "Shekhe, mbona wewe wafanya haya? Na wewe jamii ya kujua ni mtu wa nini? Wa sunna. Mbona na wewe ulimuoa mke wa fulani na yule fulani alikataa mke wake jijikului, wewe ukasema kajikului ukamuoa?" Uliposhindwa hoja ukamwacha. Hasa kama ilikuwa hivyo ndio na wewe uendelee kushiriki kwenye bid'a. Halafu yule alimwacha, wewe umeacha unaendelea. Si majelewa kibar. Mwingine akaambiwa, "Shekhe, mbona wewe wasema mtu wa sunna? Halafu unaonekana kwenye kura pia waingia. Umekuwa mwana ukawa." Sasa wewe utakuwaje mtu wa sunna afu wewe mwana ukawa? Halafu wahamasisha pia waonekana fikra zako. Hawa vijana leta vurugu, wewe unaona wako sawa sawa, mambo ya maandamano na nini? Vipi na wewe sema mtu wa sunna? Semaje? Kwani kuna mwanadamu asiyekuwa na makosa? Kuna mwanadamu asiyekuwa na makosa? Jamani, hii makosa hayo uyaleta na huku pia? Mbona waingie kwenye shakhsia na tuzungumze dini? Zote dini tu hizi. Si mnielewa Kiswahili? Sasa watu kama hawa wanapokuwa wanakosa zile hoja ili watetee yale maovu yao, basi kwa nini ndo nani? Ili aendelee kubakia katika ule uzushi. Juzi jirani yangu kulikuwa na maulidi pale. Mimi manake wananifanyia kusudi. Lakini mimi naombea dua Allah aongoze sababu hawajui wanachokifanya. Katika waliohudhuria kwenye ile maulidi ni mmoja katika mashehe ambao hapa mjini wajulikana wamesoma madina mtu wa sunna. Jamaa anatangaza sema leo tutakuwa na mgeni katika wageni waliohudhuria katika kumsifu bwana mtume ni shekhe fulani bin fulani. Na huyo shekhe asimamia sunna mjini hapa. Asema nini sasa? Wafundishe nini hawa watu hapa? Hata kama watu wanapinga basi hawajafikia hatua hizi. Sielewi vizuri. Ndio watu wanapinga, ukifika kupinga kwa hivi. Wewe unaweza kutusalisha sisi, sisi ni watu wa bid'a. Wewe ni mtu wa sunna. Watusalisha sisi, sitosaliki bid'a, au sio? Manake kisabidia unaelewa? Manake tukimaliza kusali kuna mambo yetu yale zile nini yatakaliza pamoja na dua za pamoja ambazo mtume hakusoma wala hakuzifundisha wala kuashiria. Wote wafanye kwa pamoja. Wewe ukitusalisha watuongozee hayo. Anaambia, "Wewe sunna yako iko wapi? Sisi ambao tunatarajia kuijua sunna kutoka kwako tutaijua tena. Lini utakuja kutuambia kwamba kuomba dua kwa pamoja ni bid'a?" lini utakuja kutuambia kufanya adhkari kwa pamoja ni bid'a? Lini utatuambia wakati wewe tuongoze? Hapo ukiulizwa sema, wajua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akwambia muombee dua muombee. Basi mahala hapa pia. Kwa hiyo ukikuta walevi ukatambia tufungulie baa kwa Fatiha, utafungua. Tuombee dua shekhe, utafungua. Ikiwa mpiga mziki ataka kuvizindua bendi yake ya mziki, akaona amkaribishe bwana Mtume, pia utaenda? Sikanambia nikamwombea dua bwana? Si mnaelewa vizuri. Lakini hawa mashekhe tulionao mjini wanachokitafuta wao sasa, wanapokuwa wanaelezwa, shekhe mbona unafanya hivi, shekhe mbona unafanya hivi, mbona yeye afanya hivi, mbona yeye alifanya hivi? Wewe wazungumziwa kwa baada ya dini, wewe unataka shakhsia? Haa, ni shakhsia za watu hizi. Lakini wewe ni kiongozi wa dini, hii ni dini. Na nimepewa malalamiko kwamba nyie wanafunzi wangu ndio misomo mikali hata kuliko mimi. Sasa sijui yuko wapi. Mmefuka mpaka sisi hapa leo ndio watu mtaani huko nje. Yaani mko 190 mnafuka mpaka sasa. Mbakiza moja, mbakiza 10 mfike 100. Tashdidi ya hali ya juu. Sasa mko nini? Mna nini jamani? Hebu kulani basi moja moja kwenye maulidi. Maana wao watafurahi. Ndio ule Uislamu poa. Kwa sababu ukijauliza haya unaposema watu na msimamo mkali umekufanyia nini? Walikata kikombe cha chai tu. Au labda mliomba dua kakaza ukimya. Au mliomba masani ya wali hawajapokea. Basi. Mimi najua hamba lingine. Au kuna lingine litakuwa zaidi ya haya. Kusali mbele ya jeneza. Kwamba jamaa wamefanya jeneza, wameweka jeneza mbele mbele, nyinyi mkiona jamaa wameweka jeneza lao mnaondoka. Si mmesoma mnafanya kazi hadithi ya Mtume? La tusalli ila al-qubur wala tajlisu alayhi. Kusali kwa wapi sasa? Ndio msimamo mkali huo. Kwa hiyo manake hizi kwamba wewe sasa usifikie hatua sasa, dini usitekeleze, usifanyie tena kazi mafundisho ya dini. Hiyo yanapelekea watu sasa kuanza kuwazungumza heshima za watu. Kwa hiyo watu wenye tabia ya kuzungumza heshima za watu na kutafuta namna ya kuwavunjia watu heshima zao, wenyewe siku ya kiyama watapewa makucha ya shaba na watakuwa wanakuangua vifua vyao. Nifahamiana vizuri eh? Tayeb. Haddathana Ali ibn Sahl ar-Ramli. Haddathana al-Walid ibn Muslim an Uthman ibn Abi Atika عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع غرقا. انتم لين دي مقبول كل مقبولين بقيع نسيهم يقزكي يواب مقبولين كما سيقول لك روفيتا أو مهبون يقو كل يقزكي يواب. فوقف على قبرين ثريين kasimama kwenye makaburi mawili. Kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adafantu huna fulanan wa fulanatan, makaburi haya mlimzika fulani mwanaume na fulani mwanamke, au qala fulanan wa fulanan, au akasema hawa hapa mlimzika fulani na fulani. قالوا نعم يا رسول الله. وقسيم المصحبة ذاته ديو إنتم والله. إنتم صلى الله عليه وسلم إنتم صلى الله عليه وسلم أقسيم قد أقعد فلانا قد أقلد فلان الآن يبرق. هو فلان سسا أمكاليش ولا فيقوة مكبرين أنا ذبيوة. ثم قال والذي نفسي بيده Ninamuomba Allah ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake. لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع. لا إله إلا الله. حقيقة نموافى الله أمي نفسي يانغو كوني مكونواتي أمي تيجوة تيجوموريا هاليكواتيا كوني كيونغوشاكي إلا نمتكاتا نكتبولا نمالين تيجولا هالي أجيوسان أمي تيجوة تيجوة متهوز بعد أفكاليشوة ambalo halikuacha kiungo kwenye mwili wake ile imekikata kile kiungo. Maana kimesajika sajika. Wala kad tatayara qubra qabruhu naran. Na limeruka kwenye kaburi yake moto umeruka kwenye ile pigo alopigwa mtu huyo. ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. نعم في وكلالة هود يسكي وكلالة هو نوانا دام لما جن إلا في يوم بوتش ونوسكي وكلالة هو في وكلالة ونوسكي في يوم بوتش يسكوكوا ثقلين الجن والإنس ونادام نما جن. ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمح. لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. حالي من بعثانا مكبرين لأذاب جزوك مكبرين يذهب من بعثانا أذاب جزوك مكبرين من جزوسانا. لو كان ينجلكوا نيوزينو هزيوزكو ينجيوا نخوف نا مكباتا ووغا كتكا كزنغومزا نجسكيا لماذا كزنغومزا كزنغومزا مين كي هموزي هموزي يعني مجيزا كنا خباري كيفي ومويكو كوني مولا هموزي كبيبا إلي خباري na huwezi ukaisema mdomoni. Sina kabisa. Kwa ule uzito wake na namna ilivyo ile habari. Leo nyie mngelikuwa hizo hali hamko nazo. Ule uoga na mtetemeko wa nyoyo. Mngesikia ile nimesikia mimi. Kuonyesha kwamba hali ya kaburini ni mbaya sana. Hali ya kaburini ni mbaya sana. Thumma qala kusamtumi akasema al-ana yudrabu hadha. Hivi sasa huyu anapigwa. Kapigwa mmoja. Imeruka. Wapi? Kisha soma ya tamriju kulubukum. Qalaq, woga na hofu ya nyoyo zenu. Mutazayyudukum fil hadithi. Shindo kuzungumza katika maneno. Ndimi zikatetemeka au maneno hayatoki tena mdomoni yani. Ile ule kuchanganyikiwa maana yake, mathalan mfano wake. Pata kugumizi wa kusema. Simgesikia ile nasikia mimi. Nasami'tum ma asma'u. Thumma qala al-ana yudrabu hadha. Sasa anapigwa huyu. Mtume anakilizishwa. Adhabu za kaburini wanakuadhibiwa watu. Al-ana yudrabu hadha. Sasa anapigwa huyu. Pigwa huyu, pigwa huyu, pigwa huyu, pigwa huyu. Wanadhibiwa wale watu. Walladhi nafsi biyadi, namwapo yule ambaye nafsi yangu kwenye mkono wangu, kwenye mkono wake. لقد ضرب ضربة ما بقي منه أعظم إلا انقطع. Hakika amepigwa pigo ambalo halikubakiza kiungo kwenye mwili wake ile limekikata. Pigo la namna gani? Pigo la ajabu sana hili. Na mnafikiria wapigaji makaburini ni kina nani? Askari magereza. Malaika hawa. وَيَتَطَايَا قَبْرُهُ نَارًا نَوْمَرُكَ مُوتُ كُنْ يَكَبُرِ لَكِ وَلَقَدْ صَرَخَ صَرْخَةً نَانَتِجَ وَكَلَيْلِ هُيُّ سَمِعَهَا الْخَلَائِقُ وَمَيْتِكِيَ وَكَلَيْلِ وَاكِ يَبْي أُمْبَوَتِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ إِسْبُقُوا بِي أُمْبَوَوِيلِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مَا جِنِّنَ وَنَادَامُ هَوْجِسْكِيَ وَكَلَيْلِ وَاكِ وَلَوْلَا تَمْرِيجُ فِي قُلُوبِكُمْ وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما اسمع ile hofu na uoga tuliokuwa nao na udhaifu wetu tulionao katika mioyo yetu basi tungesikia ile ambayo wanasikia lakini hatuwezi kuishi tukisizishwa hayo hatuwezi kuishi قالوا يا رسول الله ما ذنبهما وكثير من الصحابه يرسلوا الله ذنب يا من هاو قال اما فلان فيما يسمى اما فلان فانه كان لا يستبرئ من البول هو alikuwa hajiepushi na mikojo ya mikojo anakumuta na ingiza kwenye mfuko endelea safari yake na huyo akiingia chooni akojoa amekuja mrukia anafuta tuna mkono hana haja ya kunawa endelea safari yake hapo nguo zake خلاص safari kwa ni watu ambao walikuwa wao hii kujistiri na mikojo kwao si jambo. Wanaona mikojo kama maji ya kawaida tu, maji ya kuoshia vyombo. Ukimwagikiwa na maji ya kuoshia vyombo utachua mengine uoshe. Sio kitambaa utafuta tu, sio sio? Tuendelee safari yako. Wa amma fulani فانه كان ياكل لحوم الناس ياه ilikuwa tabia yake ni kula nyama za watu maana tabia yake ni kusema watu mungu habari za mtamu zima alikuwa nazo fulani yuko kaja biashara yake ni kaja kapata kutoka huku kaingizia huku katokea huku kaendea huku habari zote na kama ni shirikisho kwenye kikao lakini zote kazibuni tu hizo. Ni mtu atengeneza uongo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa uongo anautengeneza. Na kikueleza utaona kama ni ukweli 100%. Kumbe kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni uongo. Sasa haya ndio madhara ya kuzungumza watu. Kuna shekhe mmoja yuko Dar es Salaam anaitwa Khalifa Hamisi. Wamsikia huyu mzee. Eh? Allah muongoze amsame. Amuongoze kabla hajafa na muwezeshe kufanya toba. Ameandika kitabu cha uwahabi. Akamchora mtu lipicha la mtu linavuta maro. Yale masijara ya kizamani yale. Ma ipo nini koki ipo nini? Kiko. Eh? Eti yule ndio Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aliyekuwa kibaraka wa Marekani. Ya subhanallah. Hivi wakati Sheikh Muhammad ibn Wahhab anafanya fikra, anafanya da'wa ya tauhid. Hii Marekani kwa Marekani Marekani. Uongo lakini kaandika kwa Kiswahili uongo mkubwa kabisa. Alafu katawanya vile vitabu wamevishika baadhi ya watu wajinga wavitumie kwa ndo dalili sasa. Akilizia habari ya kuanguka dola ya Uthmania. Habari ya uongo kabisa si tarehe ya wapi kaisoma huyu mzee. Allah muongoze. Lakini afanye toba kabla haja ili afike salama mbele ya Mola wake. Kaandika kitabu cha Kiswahili. Ni mara ya kwanza ukiona umeleta wanafunzi wa shule sekondari ya Mirambo. Angalia kilivyotawanya kitabu. Kwa hiyo vijana wachukua fikra mbaya. huyu mtu mbaya sana, ndio Wahabi namna alivyo huyu. Wapi shekhe? Kumbuka Wahabi ndio jina lake. Huyu huyu alipelekwa rasmi na Wamarekani kuharibu Uislamu. Yaani ni mtu anaoandaliwa rasmi na Wamarekani kuharibu Uislamu. Habari ya uongo kabisa. Sasa rejea historia ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Soma vitabu alivyoviandika vya tauhidi, vya sira. Eh? Angalia fikhi yake. Uone anafanana na fikra za Kimarekani. Yaani mtu anayewazia watu kuabudu makaburi. Kuabudu masanamu. Anakemea upigaji wa ramli na uchawi. Wasema huu ni kibaraka Marekani. Na vijana baadhi ya maustadhi wajinga wajinga pia wamebeba hizo fikra. Wakiwafundisha wanafunzi wao madrasa maneno haya. Sasa haya yote ni madhambi ambayo huyu mzee kama hajitubia atakuja kuyakuta kwa Mola wake. Tumefahamiana vizuri. Tumalizie hadithi yetu ya mwisho. Hadathana Muhammad ibn Yazid الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا وحدثنا محمد بن عبد العلاء حدثنا اسود بن عامر حدثنا ابو بكر بن عياش جميعا عن الاعمش وكهار وكيف تقول اعمش عن سعيد بن عبد الله عن ابي برزة الاسلمي قال أسمى ببرزة الأسلامية قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كوان بأسيس انتم والله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه أين يمعي أميني كوان بميزانه أين يمعي أميني كوان بميزانه وكسيمة أشهد أن لا إله إلا الله mdomoni ndio umesema wala yadkhulu al-iman qalbah na imani haijaingia kwenye moyo ibaki mdomoni hapo hapo la tartabu al-muslimina msiwatete waislamu acheni kuwazungumza waislamu acheni utesi usengenyaji wala tattabi'u awratihim wala msifuatilie aibu zao. Mmuone yule mama yule ni mtu mkubwa lakini akojoa kwa singizia watoto. Unaona? Aibu za watu hata kama itakuwa ni kweli ya kuhusu nini wewe? Ni aibu. Sieleka vizuri. Mwajua maana ya aibu? Aibu za watu mwajua. Aweza kuwa mtu dosari uko nayo lakini ikizungumzwa kijamii ni aibu kwake. Itamfanya nyongeke. Itamfanya jisikie huzuni, itamfanya jisikie vibaya, kwamba ni mtu ambaye hana thamani kwenye jamii. Leo serikali yazungumze baadhi ya wagonjwa watu wasionyanyapaa, au sio? Kwa sababu kuna kumnyanyapaa kunamfanya fanya nini? Asikie huzuni, kama sio mtu katika watu. Mimi zero zero. Jamani, mimi labda na ukoma, labda na mbaranga, hana nywele, sijui ngozi yake imechakaa iko vipi. Serikali ikataza mtu kama hivi. Hii serikali soko la dini pia yajua hilo. Wewe Muislam vipi umsema Muislam wako? Yule bwana ana moja mbili tatu. Usipatilie aibu za watu. Unajua aibu za watu? Wale bwana kila siku dagaa tu, hawana mboga wale. Au nimsaidie siku moja robo kilo ya nyama ndio ikuwa ugomvi. Kila tukatiza, nilimnunulia nyama mimi. Ni mwenye robo kilo, mifupa imejaa kibao. Na siku kama ulimpa kanzu ndo kosa, asithubutu kuivaa ile kanzu. Waiona hiyo? Nimpa mimi. Na mke wake nilinunua jibabu. Nini sasa? Sasa msifuatilie aibu za watu. Mtume anasema fa innahu kwani hakika hali ilivyo manitabaa auratihim anayefuatilia aibu za Waislamu tatabaa Allahu auratahu. Naye Allah atazifuatilia aibu zake. Atakutengenezea mazingira wewe ya aibu. Wa man tatabaa auratahu, na yule ambaye Allah atamfuatilia aibu zake, yafdahu fi baitihi, atamfedhehesha nyumbani kwake. Wewe sio ujifanye mstaarabu, utakuja fedhehesha nyumbani kwako ima kwa mke wako kuletea mimba ya haramu ya uzinifu, ima kwa mabinti zako kuzalia nyumbani, ima kwa watoto wako kuonekana ni vibaka, aibu miongoni mwa aibu ambazo zitakufanya ushindwe kutazama mbele ya watu. Ukose amani na ukahama mjini hapo. Au kama mtoto wako aende akajifungulia kwa bibi yake, ajulikane kasafiri, ajulikane kasafiria wapi. Kwa hiyo ukifuatilia aibu za watu, Allah naye atafuatilia aibu zako. Sielewa vizuri? Zote hizi hadithi ni kwamba shekhi watufundisha tabia ya watu kuingia katika uzushi na kuwaona wale wanaokemea uzushi ni watu wabaya, ikawa sasa waanze kutafuta dosari gani tutawapa jamii waone kuwa ni watu wabaya, ni watu wakorofi, ni watu hawana maana. Waone wale wapapa majibu hawakogaji wale. Umejuaje kama wako waingia na bafuni? Sielewa vizuri? Alimuhimu watu watengenezewa mazingira ya kuvunjiwa heshima zao, ya kuaibishwa. Kwa hivyo mtu mwenye tabia hizi za kuaibisha watu na kuwazungumza watu kwa kuvunja heshima zao, aelewe kwamba mazingira yake mbele ya Allah ni magumu sana. Hizi ni baadhi ya hadithi, lakini ziko tele ambazo hadithi za kemea watu kuvunja heshima za watu, na watu kuzungumza vibaya heshima za watu, na watu kuwazungumza watu aibu zao. Ndio mimi mgonjwa, labda nina ugonjwa fulani, ni mkubwa, lakini labda najisaidia kitandani, au sio? Si ni aibu hiyo? Wewe utakao istiri aibu yangu? So ukizungumza kwa watu utanipa dawa. Au wazungumze ni niaibike, watu wajue kama mimi nina dosari fulani, si ndio? Hii ni dhambi kubwa. Siku ya kiyama wewe utayafungwa katika moto wa jahannam, halafu utakiwa upeleke uthibitisho wa hilo. Ukombozi wa hilo utakomboa kitu gani utakomboa? Utapata. Sinieleweka vizuri. Allah atustiri ndimi zetu, atuhifadhi midomo yetu, na ajalie midomo yetu iwe haitamki isipokuwa kheri. Na wale wenye tabia za uzushi na kuzungumza uzushi, Allah aongoze waache tabia hizo za uzushi na warudi katika sunna ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.